سورة الروم درس نمبر اتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله الذي لا غزات خلقكم چې پیدا کړی تاسو من ضعف ته کمزوري سیز نه د کمزوري نه یعنی د کمزوري سیز نه ثم جعل من بعد ضعف بیا درکړی دی پس ته کمزورتیا نه قوت طاقت بیا ګرځولې دی پستو کمزورتیا نه یعنی درکړې دی پستو کمزورتیا نه قوت طاقت ثم جعل من بعد قوت او بیا ګرځولې دی یعنی درکړې دی پستو قوت نه ضعفا کمزوري کمزورتیا او شیبا او بوډاواله یخلق ما یشا پیدا کوي هغه چې خوښی شي وهو العلیم القدیر د الله پوه او قدرت والده. دا ولسم اخیری دلیل په سورۃ الروم کې په مسله د توحید باندې د دینه مخ کې شپاړس دلایل ذکر شو. دا ولسم دلیل لې چې الله تبارک وتعالى اغزاد ته چې پیدا کړی یې تاسو د کمزوري سیزنا چې هغه ساس کې د منای دی وګور پاغي کې الله تبارک وتعالى د انسان دنیا ته د راتلو وګوري د انسان د خپې د نوک نواله تر د صرف اوري وګوري الله تبارک وتعالى کم کم خيستا صورت او دارنګي د دې خيسته صورت سره د صلاحيتونه هغه صلاحيتونه تاسو وګوري په دنیا کې چ هغه صلاحیتونه رونما کیږي رز تر رز وګوري الله تبارک وتعالى دی انسان لا سمر د پیدایش د څنګه الله تبارک وتعالى په کمالات سره او دارنګي الله تبارک وتعالى پیدا کړی دی او دارنګي دا کمزور وبونه الله تبارک وتعالى والله وګوره څنګه شکل او څنګه صورت او څنګه سوچ څنګه فکر څنګه حواس استعمالول دا ټول سیزونه الله تبارک وتعالى وګوره دا کمزوري سیزنه تعالی داسې بدن داسې جسم داسې صورت درک ثم جعل من بعد ضعف او بیا وګرځولې بیا درکړې دې پستو کمزورتیا نه طاقت. الله تبارک وتعالى چې ماشوم پیدا شي نا هغه ماشوم وګوره چې اول محتاج ای یو په غیږ کې اخلي بلې په غیږ کې اخلي دارنګي چې د شپږو میاشتو شي او خونه را وباسل شروع کی نو ور سره کموري کپلاري کبل شو کی هغه ماشوم للاس نیوي او ته وی پل واخلا پاپلی پا پل واخلا او پل لی بخت ور واخلا ورته دا خبری کیگی ما شومی لا نو خلکی پس طریقه بانده اغا طریقه ور تخیی دا دور کمزورتیا پتا که پرتوا چی تا ہو گورا پا اغا وقت که بل تا محتاجوی او اغا گرزولی او بیا دا اغا حالت نو گورا اللہ تبارک و تعالی رو رو ستانشونو ما او گورا سنگا وشوا تا دا اغا تاغی کمزورتیا نه وګورا اغه ځوانۍ طرف ترالی الله تبارک وتعالى پست کمزورتیا نه طاقت تل درکو او اغه طاقت داسې چې بیا ځوان ته وګورا چې دی خپلې په ځوانۍ په وخت کې که کار کوي که منډوي که چرته ځي وګوره سوره په اسانتیا سره الله تبارک وتعالى والله پست کمزورتیا نه دا طاقت ورکو دارنګي دا طاقت الله تبارک وتعالى ورکړې دي پکار دي چې انسان دا طاقت د الله تبارک وتعالى د دین لپاره د الله د احکامو په ځان ماید نافذ کولو لپاره دا د ځوانای دا طاقت دی استعمال کی د دی وجنا هغه چا سخی ویلی دی جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل مسافر شب سے اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. یعنی مقصد دا چپ زوانے کے ہر اگر ٹکی گی او چپ یازوانی ختم شی بیا انسان کمزورتیا طرف تزی او پا حدیث کی امراضی چی اغاو کسان اللہ تبارک و تعالی بدخبل عرش دلان دے دی سوری دلان دے دی قیامت پر ازمان دے اللہ تبارک و تعالی دی سوری دلان دے ساتی پائی کی یو آغا سالے دے شاب نشأ بعبادت اللہ آغا زوان چی اغا خبل زوانی دے اللہ تبارک و تعالی پہ عبادت کی تیر کی او دارنگی دی نبی علیہ السلام پہ بل حدیث مبارک کی دی چی تاسو اغا پینزو سیزون دی چی داغینا پیدا واخلی مخ کی دینا چی اغا پینزو سیزون نمحروم شی نو پاگی کی یو زوانی دا چی دا زوانی نا پیدا واخل مخ کی دینا چی تا دینا محروم شی نو دا دی وجن اللہ دل آغا طاقت در که اگور ورتا پست کمزور دیانا ثم جعل من بعد قوت نم بیای اگر زولی پست بیای ترکڑ دے پست طاقت نا دوفن کمزوری کمزور دیا بیا اگر اگر زولی پست آغی طاقت نا کمزوری و شیبتن او بڑا بیا انسان د ځوانۍ نفس چې کله عمر زیاتیږي څومره چې رز د رضا کال د کالا عمر زیاتیږي دغه رنګې هغه د ځوانۍ هغه تر و تازه بدن هغه رو رو ملاوي کیږي او دا رنګې د بدن چې نور کوم اعضا کالاستی کخپی دی کاغه نور سوچ او فکر دی په هغې کې بیا کمی راځي او په هغې کې کمزورتیا راځي. دا اللہ تبارک و تعالی منگ تا دا صد پار خی چو انسانا دا انقلاب تا پا تاکی تا سوک راولی نا آغا اللہ پی جانا چی اغا دا انقلاب پا تاکی راوست دے او راولی نو دا دی وجن دا دین تالا عبرت پکارو یخلکو ما یشافی دا کئی آغای چی خوخشی و هو العلیم القدیر و دا اللہ پو او قدرت والا دے دا اللہ دا قدرت غنی دا بلشا دا اللہ دا علم غنی بلشا علم او قدرت نشکے دے نو فکار دی چی دا آغی اللہ تبارک و تعالی طاقت او دا آغا اللہ قدرت آغا تومنی او دا آغی اللہ تبارک و تعالی بندگی و عجزیو کو یوم تقوم الساعت و فاغر وزو چه او بدریگی قیامت او بدریگی اغا گڑای یو قسم المجرمون نو قسمون بخوری مجرمان پا غرز چه قائم بشی قیامت نو قسمون بخوری مجرمان ما لبیثو غیر ساعت چه درنگ نو تیر کردی مگر یو گنٹا کذالک کانو یؤفکون دارنگیو دی چه اڑولیشو دا حق نا کل چه دا قیامت روز قائم شی نا دا سه حولنا کا رز دا چر اغا سڑی چی اغا دنیا نا زان سر دا اغا زید کامیابی دا پارا کم سامان نی وڑی نو دغا سڑی چی اوی نی نو دی با قسم خوری چی منگا خو بس دا کبر اغا جوان دا برزخ اغا جوان دا دی قیامت نمخ کی زمون خو یو گڑیم نا دا تیرا کڑی او بیادا سی قیامت را ماندی قائم شو نو سنگا چی دی دغل تا دا دروغ و بیمانی کی دغا رنگی دنیا کی با ام دو حق تا دروغ و نسبت کو وقال الذين اوتوا العلم و بو یا کسان چې علم ورته ورکړی شوی دی ول ایمان او راوړی وی ایمان لقد لبثتم فی کتاب الله تحقیق درنگ تیر کړو تاسو په کتاب د الله تعالی کې الى یوم البعث تر دروازه د دوباره را پاسېدو پورې فهذا یوم البعث نو دا د غروز د دوباره را پاسېدو ولكنكم كنتم لا تعلمون لكن وي تاسو چن فويدلي تاسو توا اهل علم دا ناري والي چې دا رز را روانه ده خو تاسو چرته منلا دا به ورته څوک وي هغه خلق چې الله تبارک وتعالى والله پو ورکړي او ایمان را وړي نو به ورته وي چې تاسو د الله تبارک وتعالى په علم کې د الله په کتاب کې د مرګ نه پس دا سمر وخت چې د قیامت پورې او دا ټول تاسو ورته نسبت غړی کوي او تاسو هغه ټول وخت دا تیر کړی دی او تاسو ته چې بچاوي چې دا روز راتلونکي ده تاسو به انکار کوو نن هغه رز منې که نه منې نن هغه رز ده که نه ده فهذا یوم البعث دا د هغه روز د دوباره راپاسېدو ولکنکم کنتم لا تعلمون لیکن وی تاسو چې نه پوهېدلی یعنی ځان به ناپوه کې چولی د دې روزې نه نن د هغې ناپوهۍ د وجې نه تاسو ته نن پته ولګېده چې دا روز رښتونې ده او که دروغجنه ده چې تاسو ته نسبت ته دروغ وکوو فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا نو په دغه ورځ باندې به فایده نه ورکوي هغه کسانو ته چې ظلم یې کړی وي معذرتهم عذرونه د دي ولا هم یستعتبون او نه به د دې ملامتیا منظوره شي نه به د دې توبه منظوره شي ځکه چې نه خو به ورسره داسې معقول عذر وي داسې برابر عذر به وي چې یاره دی د هغه عذر پیش کی چې په هغې باندې دغه عذر باندې د دې څه کار وشي او نه ورته به موقع میلاویږي چې توبه وباسي ولې د توبې موقع خو صرف او صرف د دنیا په ژوند کې وه کله چې د دنیا نه انسان منتقل شي او دارنګې مرګ پیرا شي د مرګ په وخت کې یا د مرګ نفس یا د قیامت په وخت کې په دوباره را پاسېدو کې هم دغه انسان به بیا داسې عذر نشي پیش کولی چې د دغه عذر ومنلی شي پایده به ورله عذرونه نه ورکوي یعنی داسې عذر به نه چې هغه به قبول کړی شي او دویمه خبره نه به پیدا مهرباني وشي چې زهره واپس موږ تا لیږو دنیا ته خو واپس راتلل نشته دارنګې موږ ته له توفیق ته توبې درکوو توبه وباسه نو توبه وباسل خو هلته نشته یاره ملامت هم په دې خپل شیز ملامت یا به هلته نه منظورېږي نه قبلېږي ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن او تحقیق بیانو موږ د پاره د خلکو په دې قرآن کې من کل مثل د هر قسمه ضروري مثال نه ولئن جئتهم او که راوړې ته دې ته بآیت دلیل سره په معجزې سره لیقولن الذین کفروا خامخا وایي هغه کسان چې کوپرې کړی دی ان انتم الا مبطلون نه یې تاسو مگر دروغ ویونکي الله تبارک وتعالی په قرآن کریم کې د پوهې د انسان دپاره مختلف قسم مثالونه او دلایل الله تبارک وتعالی بیانوي نو اوس د دې باوجود چې کله د قرآن کم مثالونه او کم دلایل بیانوي او دی په دې باندې پوه نه شو او په دې باندې ایمان را نوړو نو کدی تته هر قسمه دلایل پیش کې نو کافرانو همیشه د فاره کار دادی چې دی انکار کوي د حق خبرې نه او دارنګې د حق په مقابله کې هغې دروغ وی او دروغجن دي او بیمان دي کذالک یطبع الله علی قلوب الذین هم دغرنګې مهر وی الله په زړونو د هغې کسانو کې لا یعلمون چې نه پوهېږي د دلایلو باوجود چې یو سړی سره د دینه چې ته وله پوه ورکې او دلایل ورته د پوهېدو دپاره بیان کې او دې په هغه دلایلو باندې ځان نه پوه کوي او هغه ځان پوه کول په دلایلو باندې څه کوي څوک چې ورته د پوهې دپاره دلایل بیانوي د هغه مقابلې ته ودرېږي نو الله تبارک وتعالی په داسې خلکو باندې بیا لار د هدایت بنده کړي چې بې ایمانه یو طرف ته خو ستا د پوهې دپاره وګوره څومره دلایل بیانېږي تا هغې ته نسبت ته دروغو شروع کړي بل طرف ته چې څوک د ته بیان د دغې دلایلو او د پوه کولو کوي هغه ته چې کوم دی نسبت ته دروغجنو او دارنګې ته نسبتونه شروع کړي د نه منلو دپاره نو الله تبارک وتعالی په داسې خلکو ته هغه لار نه نصیب کوي کومه لار چې هغه سبب د هدایت او سبب د علم دا نزړونو معنې والله مهر د جباریت واهلی شي فاصبر نو صبر کوه ان وعد الله حق یقینا وعده د الله په رښتیا ده ولا یستخفنک الذین او اذن یری تعالی را کسان لا یوقنون چې غی یقین نه کوي په قیامت باندې د دې د شرارتونو د وجې نه چرته تنگ نشي کاغه نبی علیه السلام خو همیشه د پاره تاسو وګورئ چې د نبی علیه السلام د مکې دیارلس کاله ژوند وګورئ څومره په سختو تکلیفونو کې و خو نبی علیه السلام چې کله پوښ چې په مکه کې کار نکېږي نو طائف تلړ او په طائف کې د الله تبارک وتعالى اغه دعوت اغه سرداران او ته د طائف او خلکو ته وړاندې کو چې کې دي شي رکه مکه والا نه مني او دې زما خبره ومني او دې زما مرسته وکي نو دا به یو قسم د دې زینا اسلامي اغه اسلامي اغه قانون او د اسلام اغه وطن او د اسلام اغه ځای او د دین د پاره یو ځای بدا جوړ شي خو غي د منلو سکه چې ولټه نبی علی السلام ام الکانه اور پسې کړو او دا رنگی وی وشته دو پکانو باندې نبی علی السلام نو دا وګوره د نبی علی السلام چې پوشه چې په مکه کې کار نکی نو طائف تلړ نو التوم خلکو وګوره سرنګي دا غسره ها سلوکو کو دا رنگی دا غی نفس نبی علی السلام وګوره مدینه ته هجرت کو د مدینه په هجرت باندې وګوره چې کفارو سو سو رضی هغه پسې ګرځېدل چې مونږ یې راونی او په دغه شپه باندې د مړولو اراده یې د نبی علیه السلام کړې وه چې مونږ نن دې په کور کې ختم کو خو الله تبارک وتعالی حکمتو او لاړ مدینې ته نو ګورې څومره تکلیفونه د مکه په ژوند کې او بیا د هجرت په وخت کې او بیا مدینه کې وګوره چې ورپسې دا کفار د جنگ بدر په حالت کې وګوره چې هلته لړل او د هغې نه علاوه څومره مارکې د مدینې نه چې کم دی اوشوې دا وګوره نو ته به صبر کوي نبی علیه السلام ته وایي د دې د شرارتونو د وجې نه به تنګېږي نه د صبر استقامت نه به کار اخلي نو نبی علیه السلام خو کو خو د دې کې تعلیم مونږ ستاسو دپاره او د قیامت پورې چې څومره خلق راتلونکي دی نو تاسو چې کله د الله تبارک وتعالی د حق دین خدمت کوئ نو د خلکو نه به تاسو ته مختلف قسم تکلیفونه شرارتونه برارسی خو تاسو به یریږئ نه نو ځکه فرمایي فاصبر کلک شه د الله د دین په دعوت ماندې د الله د قرآن په دعوت ماندې ان وعد الله حق یقینا وعد د الله فرختیا ده الله چې تاسو سره کوم وعده کړی ده هغه به تاسو سره رختیا کوي چې تاسو دې وخت کې کمزور یی الله تبارک وتعالی به تاسو داسې زورور کی چې دی به کمزوري شي او تاسو به زورور یی الله تبارک وتعالی هغه خپله وعده پورا کړه ولا يستخفنك ولا يستخفنك الذين او اون يري تعالى راكسان لا يوقنون چدي اغي يقين کوي دا خلکو د لاسنا چتنن حق بیانې هميشه د پاره مختلف قسم يري بتاته مخي تکي خلق به ته دا وي خلق به ته دا پیتو بدرماني ولګي خلق به چې کم نه دي کلی کلی غینا وباسي خلق کې به یک आवाज شي بیا به سو خبره نه مني مختلف قسم یری د باطل فرستو د طرف نه ودر کیږي کار یو حق فرسته خوستا به کار سی د الله تبارک وتعالى په دین مانی بکله کولاړې او کم خلق چې د الله په دین مانی کلک ندی اغه نه یقین کوونکی دا غي د یری نه چرتهونه یریږي الله الذی الله غزات خلقکم من ضعف چې پیدا کړی تاسو پیدا کړی تاسو من ضعف د کمزوري سیزنا ثم جعل من بعد ضعف او بیا یې ګرځولی دی پست دینا کمزور کمزوری کمزور پیس بیا یې ګرځولی ده پست دینا کمزورتیا یعنی بیا یې درکړی ده پست دینا کمزورتیا قوت ثم جعل بیا یې درکړی ده من بعد دو فن پست کمزورتیا نه قوت ان طاقت ته کمزوری وی او بیا یې دل طاقت درکو ثم جعل من بعد قوت او بیا یې ګرځولی دی پست قوت نه درکړی دی پست قوت نه پست طاقت نه دوفن کمزوري بیا یې وګرځولی پست قوت نه پست هغه مضبوطی نه کمزوري وشیبتن او بوډا یخلقو ما یشاء پیدا کوي هغه چې خوښی شي وهو العلیم القدیر او دا الله پوه او قدرت والی دی ویوم تقوم الساعه په هغه ورځ چې قایم بشي قیامت چې وبدریږي قیامت یقسم المجرمون نو قسمونه بخوری مجرمان ما لبیثو غیر ساعتین چن درنگ نو تیر کردی دی بغیر دیو ساعت نا کذالک کانو یوپکون هم دارنگو دی چڑولی شد حق نا وقال اللذین اوتو العلم اوبوی آغا کسان چیلم ورطور کرشویو ورکریشوی دی وال ایمانا او راوڑی وی ایمان لقد لبستم فی کتاب اللہ تحقیق درنگ تیر کڑیو تاسو پا کتاب دا اللہ تعالی کی الی یوم البعث ترد روز دوباره را فاسیدو پوری فهذا یوم البعث نو دادا غر روز دوباره را فاسیدو ولكنكم كنتم لا تعلمون لكن ويتاسو چن پویدلی فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا فدغرز با فائدن ورکیا کسانو تا چ ظلمی کڑی وی معذرتهم اجرون ددی ولا هم يستعتبون ان بدی ملامت یا منظور شی ان بدی توبه منظور شی قبول شی ولقد ضربنا للناس تحقیق بیانو منگ دپار دخل کو فی هذا القرآن پدی قرآن کی من کل مثل ار قسم ضروری مثال ولئن جئتهم او کو راوڑت دیتا بآیت دلیل ليقولن الذين كفروا ويا کسان چ کو پرے کڑے دے ان انتم الا مبطلون نئی تاسو مگر دروغ وین کی تبور تد حق خبر کئے پتا و دروغ پتوی لگئی او پخپل دروغ جن دے کذالک یتبع الله دارنگے مور وی اللہ تبارک و تعالی على قلوب الذين فزدون دا کسانو کی لا يعلمون چن پویگی فصبر نو صبر کوا کلکشا دا اللہ پا دین ماندے کلکشا دا اللہ دا قرآن پا دعوت ماندے ان وعد اللہ حق یقینن وعد دا اللہ پا رختیا دا تاسو لو بری در کئی ولا یستخفنک کپ دین اولادوے ولا یستخفنک او نی ری تاسو لرا الذین آغا کسان لا یوقنون چغی یقین نکئی سورت کی دا خبر ذکر کی دا چه پساد رازی پا زمگا کی نو د وجه د کسب او د وجه د اعمال د خلق لرازی او د ټول ناکارا عمل هغه عمل د شرک ته نو د دی وجه نه په دنیا کې چې فساد رازی نو د شرک ته وجه نه رازی او په صورت کې ولس ادله پر لپسې مونږ یو یو ته اشاره وکړه د الله په وحدانیت باندې هغه پیش کول او دارنګي بشارت او د زیری د آغا خلکو تا چه چا دا ادله منل او زورنا او دا رنگ تخویب او یر آغا چا تا سوک چه دی دلائلونا انکار کئی امتیازات تو صورت ذکر دا واقعی دا آغی واقعی چه آغا پتح دا روم چه آغا پتح دا روم شوا او شکستی چه کم دینو مجوسیانو لورکو دا آغی دا پارا پکی ذکرو نو صورت ممتاز او په ذکر د فتح د رومیانو په هغه پارسیانو او په ایرانیانو او مجوسیانو باندې دویم کثرت د دلایلو د پارا د اثبات د توحید په ذکر کېدل دارنګي دریم وجه صورت ممتاز او په ذکر دا وختونو چې هغه پنځه وختونه دي د پارا د منځونو او دارنګي صورت ممتاز او چه ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل الله فا کوئی پدے قرآن کی ما هر یو ضروری مثال بیان کرده چه سبا دا پارا بیا افسوس نکائے. واخر دعوانا.